Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre? Arratsaldeon, Paola, zemoz. Ba, hasiko gara, Real Unionek atzo Sabadellen garaipena eskuratu zuen aurkariari utxeta bateko markagailuarekin irabazita. Bi garaipen jarraian lortu ditu taldeak eta atzokoan entrenatzaile berriarekin gainera. Asteburu honetan berriz Osasuna jaso beharko dute Galen igandean. Bidasoak bere aldetik bertze garaipen garrantzitsu bat ere eskuratu zuen pasaden asteartean Europako txapelketan 32 eta 20ko markagailuarekin Ipar Mazedoniako Pelister taldeari irabazi ondotik. Hauek ere bihar jokatuko dute Asobaligako neurketa oraingoan Puente Genilen kontra. Pilotan ere albisteak ditugu izan ere asteazkenean abenduaren 23ko pilota jaialdia aurkeztu zuten Urantzun Irungo Kirol zinegotziak eta Aspeko ordezkariak. Eta azkenik Santo Tomas Futbito txapelketan taldeka puntatzeko garai zaudetela oraindik ere gogoratuko dizuegu eta ba urtengo txapelketaren nondik norakoak azalduko dizkigu Inigo Gebara antolatzaileak ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, errandu moduan, Real Unionekin hasiko gara gaur ere izan ere atzo utxeta bateko markagailuarekin garaitu zuen Sabadell taldea. David Mobilaren lehen partida zen entrenatzaile moduan eta hiru puntu gehiago batuta bueltatu da talde guztia Irunera. Lehen zatean oso parekatuak ibili ziren bitaldeak eta binaukera eduki ondotik atxedenaldira utxeko markagailuarekin iritsi ziren. Bigarren zatean berriz erritmo gehiagorekin eta indartsuago hasi zen Sabadell, baina ezin izan zituen aukerak errematatu aldiz, Real Unionek eduki zuen abagune aprobetxatu eta gola sartzea lortu zuen. Alain Oiartzunek alboko sakea egin eta Espigaresek sartu zuen buruz baloia sarera. Hortik aintzinera berdinketaren bila aritu zen aurkarian, baina talde txuribeltzak ongi defenditu zuen bere errenta eta irazustak egindako geldiketei esker, ba, utxeta bateko markagailuarekin Real Unionen alde bukatu zen parte. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Aipatu duzun bezala Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen, eta ze nolako garaipena? Gol bat sartu zuen, noski baietz, hor dago emaitza, ezta? Baina aipatu behar dugu, Espigaresek bere burua utzi egin zuela, arriskua hartu zuela, eta ez dakit nola, sartu zuen gol hori. Beti bezala, maixotasun handian, Alain Oiartzun, eta kolpatu zuen baloia, erdirak eta hori korner baten bidez izan zen, eta Espigares hortxe zegoen gola sartzeko. Beste abagunerik ez duen izan Real Unionek bigarren zatian. Lehenean bi aldiz iritsi zen, alde batetik berriz ere Alain Oiartzun, gero beste jaurtiketa bat, Alain Oiartzuk ere, eta gero bigarren zatian Nacho Sánchezek transizio batean abagune bat izan zuen, baina bueno, azken finean Sabadellek erakutsi zuen bere maila ere, berdegune komplikatua zen, ur asko, putzoak ere bai, erdigunean, baina hala eta guztiz ere, talde gaztea, garatzeko aukera izango duena, sustatzeko bere baldintzak, eta bueno, talde on baten aurrean Real Unionek garaipena eskuratu du, begira ezazu, bi garaipen eskuratu egin ditu, eta ja, beste arnasa bat hartu egin du, eta berrez ere iganderako dena prest Real Unionek, eta hain zuzen ere, kasu honetan aipatu behar da entrenatzailea David Mobilak eskaini ziola garaipena Aitor Zulaikari. Ikusten dut sarrera aski duina egin duela alde batetik eta aipatu behar dugu ere bere lekua hartu egin duela. Eta bere lekua hartu egin du bere laguntzaileekin, kasu honetan Ibon Zoilorekin, Ricardo Kostarekin, Dainaki Goikoetxearekin, eta Iban Curiel eta Mikel Bengoa ere bai bere lana bete egin zuten. Azken finean Iban Perez hegaletik aritu zen bigarren zatian Aranburu txartel hori bat ikusi zuen eta arriskua ikusi zuen entrenatzaileak, eta bideoa jasoa zuten bezperatikan ikusteko Iban Perez eskaini zuten aukera hori hegaletik atzelari bezala jokatzen ahal zuela. Azkenean lan horrek fruitua eman zion Real Uneri, ezen norgehiagoka erraza, ezen futbolzelai erraza, historiko bada. Azkenean Sabadell 1903an sortua da, eta urteak eta urteak eta urteak pasatu egin ditu bigarren mailan, lehen mailan ere, Periko Alonsoan bertan aritu zen, Beratar bat, Nainolo Irazoki aritu zen, Alberdi, Ozkoidi joan den urtean, jokalari handiak esan ditu, eta alde horretatik kontutan hartu behar da, han futbol mamia badagoela. Eta hori kontutan hartuta garaipena oso garrantzitsua da, eta nik uste dut datorren iganderako baldintza guztiak egongo direla beste garaipen bat eskuratzeko, baina kontuz, Osasuna bertan dago, eta Osasuna talde gaztea, abiadurako taldea, eta jokalari on batzuekin etorreko dira estadion garera. Ba, hori da. Neurketaren ondotik gainera zu Irazusta eta Kijera jokalarekin hitz egin zenuen eta ba eurek honako balorazioa egin zuten baita ere neurketaren inguruan. Bai, bagenekin oso talde ona zala, oso gaztea, filial baten perfila duen taldea eta hala erakutsi du, baina bueno, nik uste Real Unione egin duen partida gaur ikaragarri izan dela, jendeak egin duen lana. Hasieratik ikusiana oso partido ona. Ba, gehien bat baloi gabe, taldeak erakutsi nua baloi gabe, askotan bat baten aurka, behaien bat baten aurka juten, eta fizikoki jendeak dena eman du, eta hola ikusia, hola bukatu dugula, eta nik uste izan dela gakua. Ba, ibakigu maia unola dan, bagenekin porteria zero maten du eskeo posibilea asko egon nitula eta alaxi izan da ez da, ni usteet defensiboki lan handi jain dugula eta gero eukideguna aproitzaten dugu, azkenen fuola hola da, astegen amakin esaten atzeko, defentsiako lana hobetu behar genuela emaitzak eta atzeko, da bitu, bi porteria zero lortu ditugu jarraian eta 6 puntu. Ba, entzun duzu, hori izan zen atzoko partidua Real Unionen aldetik, atzoko garaipena eta bi jarraian ja daramatzaten, bi garaipen jarraian. Bat Sorian eta bertzea atzo Sabadellen. Horrela, 19 puntu batu dituzte guztira sailkapenean eta dagoeneko ba, azken postu horiek ja utzi dituzte, ez? Atzean utzi dituzte. Eta, bueno, taularen ba, erdikaldean kokatu dira. Eta horrela eginen diote aurre, aipatu duen bezala, igandean Osasunaren kontra izanen duten partiduari. Horren aintzinetik, ba, aipatu dugun moduan, David Mobilak ba, lehen partidua izan zuen entrenatzaile moduan atzo, eta bueno, ba, pasaden asteazkenen egin zuten bere aurkezpen ofiziala, ez? Hain zuzen ere, ba, Igor Emery lehendakariak David Mobilarekin batera, prentsaurrekoa eman zuten eta aldaketa honekin lortu nahi dituzten helburuak ba, plazaratu zituen batez ere Emerik. Baita, bueno, ba, Mobilak ere, bere helburuak eta Real Unionekin, ez, lortu nahi duena ere plazaratu zuen. Beraz, bueno, ba, entzungo dugu Igor Emerik errantzuena aldaketa honen inguruan eta entrenatzaile berriaren inguruan. Nik nahi nuke hasi baino lehen, pixkat aipatu nahi izan den prozesu hau, gaurko egunera arte. Pasain astean gertatutakoa gertatu ondoren, ba, gu entrenatzaileen merkatura jo genuen eta merkatu hortan ba, Davidekin aurkitu ginen. David ezagutzen genuen dagoeneko, bagenekien zelan egin zuen beste klubetan, egondako klubetan, Leioan, Barakaldon, Zamoran, lan oso ona egin duelako klub horietan, ez bakarrik taldeekin, baizik eta klubekin ere, proiektu horietan. Eta gero ere, erreferentzia oso ona genituen, ba, bere ibilbidea ikusita, baina batez ere futboleko profesionalekin zein da, konfirmatu ziguten pixkat guk ba, berari buruz jakin genuena. Hori, hola izan ondoren, kontaktatu genuen, berekin egon ginen, eta berekin egondakoa egon ginenean, ba guzti hori beta konfirmatu zigun, guk jakin genuena, konfirmatu zigun ere, berak zeuzkan gogoak onera etortzeko, hasiera batetik berak predisposizio hori berehala erakutsi zigun, eta dena egia esan oso azkar joan da. Bestela, pasaren astetik gaurko egunera hemen egotea zaila izango zen, eta ia da azken egunetan gabiltzala klubean erlojuaren kontra paper guztiak, dokumentu guztiak preste eukitzeko biharko partidarako, ze azkenean aste berezia da jaiema daudelako tartean, eta beretzat ere dena oso azkarri joa, informazio asko jasotzen ari da, kluba ezagutu behar du, talde ezagutu behar du, eta hortan dabil, baina baita batez ere helburu hori, biharko helburu hori eta igandeko helburu hori galdu gabe. Hori prozesu hori dagokionez. Zer helburu bilatu ditugun Davidekin? Alde batetik epe laburrean erreakzioa, eta bestetik epe ertain eta luzean eraikuntza. Hori bilatzen ari gara Davidekin. Epe laburrean diot erreakzioa, baina erreakzio hori berak lagunduko gaitu erreakzio horretan. Baina erreakzio hori klubak eduki behar du, hori lehendabizi. Klubak, taldeak, beste egunean hasitzen erakutsi zuen erreakzio hori nahi duela eman, nahi duela egin, nahi duela eki. Baina Davidek ere orain lagunduko du erreakzio horretan, orain epe laburrean. Taldeak behar duena orain da, pixkate aske sentitu eta erreakzionatu. Eta hortan dabil, eta David hortan lagunduko dugu klub guztiari. Eta epe, ertain eta luzean, eraikuntza esan dut. Eraikuntza zerraitik, aipatu bezala, lehen egin dako lana ikusita, Davidek egin dako lana Leioan, Barakaldon, Zamoran, proiektuetan parte hartu, proiektuetan eta eraikuntzan. Bere implikazioarekin, bere profesionaltasunarekin, eta guk nahi duguna momentu sartu ginenetik eta horren egoera hau ikusita aurrera pauso bat eman, eta profesionaltasun horretan aurrera pauso bat eman, urrats bat eman, eta horretarako etorri da biz, eta benetan pentsatzen du bera dela pertsonarik egokena. Lanatik hasita, implikaziotik hasita, profesionaltasunatik hasita, eta berak esaten du bezala, jokalariek eta taldeak egin dezan. Bera, hitz hori askotan erabiltzen du. Ba, Igor Remeriren ondotik, David mobilak ere hitz egin zuen eta aipatu zuen moduan ilusioz eta gogoz hartu du proiektu berri honen ardura. Atzo izan zen lehen aldian trenatzaile moduan agertzen zela lehen taldearen partidu batean, eta berak errantzuen moduan ere, oraindik Aitor Zulaikak eta Joseba Agirrek egindako lanona aprobetsatzen ari da, eta behatzeko baliatuko ditu lehen entrenamendu eta partidu hauek. Gero bere asmoa, poliki-poliki hau bere lanarekin uztartzea, izanen da noski. Eta, bueno, zuk aipatu duzun bezala Jean-Pierre atzoko garaipena Aitor Zulaikari eskaini zion, ez? Horrelako, keinu bat egin zion aurreko entrenatzaileari Aitor Zulaikari, eta berak ere behin baino gehiagotan aipatu zuen prentsaurrekoan hori izanen dela momentuz baliotuko duena, ez? Ongi egina dagoen lana aprobetsatuko duela, eta hortik aintzinera alduen enean eta alduen guztiarekin lagundu eta hobetzen joanen da, edo hori izanen da bere intentzioa momentuz, hori da. Azken bi partiduetan garaipena eskuratu du Real Unionek, 6 puntu batu ditu guztira azken bi jardunaldietan, eta orain bertze 3 punturen bila joan beharko da igande honetan, aipatu dugun bezala, Osasuna Promesas taldearen kontra. Estadium Galera etorriko da talde Nafarra, igandean jokatuko duten neurketa arratsaldeko bortzetan, egia da ba Osasuna goi-goian dagola, ez? Uste dut hirugarren postuan dagola sailkapenean eta beraz ba gogorra eta zaila izanen dela neurketa hau. Beti aipatu dugun moduan, lehen urtean ere aipatzen genuen, ba neurketa guzti hauek beti zailak direla, taula ikusita ikusten da oso parekatuak daudela talde guztiak eta beraz edozein talde etortzen dela ere edo edozein talde bisitatu behar dutela ere, ba neurketa gogorra eta zaila izanen da eta garaipena ba landua izan beharko da, ez? Eskuratzen duenak garaipena, ba noski lanarekin eta bere joko onenarekin, ez? Izan beharko da. Beraz, ba bueno, hori dena ikusiko da igandean bertan Estadion Galen arratsaldeko 8:30etan Osasuna etorriko da Galera eta Real Unionen kontra arituko da. Beraz, ba astelenean izanen dugu horren berri, astelenean izanen gara protagonistekin eta bueno, ba ikusiko da zein den emaitza. Bidasoak bere aldetik ere garaipen izugarri eskuratu zuen pasaden aste artean EHF-ko txapelketan. Hain zuzen ere, 12 golengatik garaitu zuen Ipar Mazedoniako Pelister taldea, 32 eta 20ko markagailuarekin. Neurketa garrantzitsu bat izan zen Bidasoarentzat, izan ere irabazi duten neurketa honekin urrats handi bat emandu taldeak Europako txapelketan aintzinera egiteko. Gainera, sentsazioak berreskuratzeko balio izan die indarra erakutsi baitzuten eta euren nagusitasunare ikusi al izan zen kantxan. Beraz, ba, neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan ginen, eta berak honako balorazioa egin zigun. Bai, lehendabiziko eskerrik asko, sekulako partidu egin dugu gaur. Lehenengo zatitik, ateak ja, intensu partiduan, ondo jokatzen, baloia mugitzen azkar, eta ba, ni uste dut ba, ondo sentitu gara zelaian. Eta gainera, ba, hori, zu esan dezun bezala, izugarrizko garaipena, gainera gure konfiantzagatik eta gainera sufritu dugunagatik merezi genuen eta eskertu hartalekuri, jende pilo bat etorri da urteko azkeneko partiduan eta ba, izugarrizkoa izan da. Bai, urrats, oso oso handi bat, ze azkenean partidu hau oso oso garrantzitsua zen ba, sailkapenerako. Ba, bi taldeek ba, pixkat parekatuta geunden eta beraz orain ba, bai, zu esan duzu bezala, ba, pausu txiki bat eman dugu, eta oso oso kontenten gaude. Ba, honen ondotik, Bidasoak orain Asobal ligari eman barko dio jarraipena, eta bihar ospatuko da jardunaldi hori. Hain zuzen ere, taldeak Puente Genilera bidaiatuko du gaur arratsaldean, hegazkinez, arratsaldeko 7:00 edo abiatuko dira Hondarribitik, eta bihar ba, bertako taldearen kontra neurtu beharko da. Arratsaldeko 8:00etan jokatuko da partidu eta bau, hau ere, jardunaldi garrantzitsua izanen da urteari bukaera mateko eta bigarren itzuliari begira, ba, postu honean kokatzeko, ez da, Jean-Pierre? Bai, Bidasoak berriz ere, ba, edute esango Real Unión bezala, bai, da fera bera, baina Puente Genilen, ba, garaipena nahiko du eskuratu. Kanpoan arazoak arten izan ditu, baina ez Bidasoak ere, aipatzen dugu, bai, Bidasoak kanpoan ez du bide bat, bide xuxen bat, ez. Beste talde batzuk ere bai, esango dute entzule, bai, baina bueno, beste taldeen kontuak dira. Hala eta guztiz ere, datorre, kasu honetan bihar, larun batean, bostak eterritan Puente Genilen jokatuko du norgehiagoka, han bertan jokatu zuen Mitic, eta Miticek hartzen ari du, ja, taldearen aberastasun hori, jokoa hartzen ari du, lehen lerrotik jaurtitzen ari da eta golak sartzen, eta bueno, lekua ezagutzen du. Eta beste jokalariek Puente Genilere ezagutzen dute. Eta ligan, Asobal ligan, ba, garaipen garrantzitsu bat eskuratu zuen Huescaren aurka, Pelisterren aurka, ba, azkenean ba, garaipen garbi bat izan zen, aixea irabazi egin zuten, baina ligako kontuak beste kontua dira. Talde horretatik horregatik aspaldidanik, prestatua dute ondo, oso ondo norgehiagoka, hegazkinez joango dira Malagaraino, orain txabertan, txalden ateratuko dira, eta Malagati Puente Genilera, ja hotelera joango dira, eta biharko izen prestatuko dute lasaitasunean norgehiagoka arratsaldeko bost terbitan jokatuko dute. Paco Busko zen taldeak bere kantxan komplikatuak izaten dira. Jendea oso gertu egoten da, kiroldegi txipi bat da, giroa sortzen dute berezia, bueno, oiua, marruma, bueno, denetatik izaten da, eta baldintzatzen du beti adibidez epaileen lana. Dute, zango horrekin epaileak baldintzatua direla beti eta Puente Genilen alde erabakiak hartuko dituzela. Baino askotan zalantza direnean ba, gauza horiek bere eragina izaten dute. Marruma, oiua eta animoak, gartalekun bezala. Beno, hori beste arazo bat izango da, hori kontutan hartu beharko da, eta biharre Rodrigo Salinas ez da egongo taldean. Bai Victor Rodriguez, lehen lerrorako hori garrantzitsua da, eta gero besteak ba, kontutan hartu behar da, bultatuko dela Jakub Skriniak, Jakub Skriniak mediar bauerekin, atezain bezala, eta nik uste dut alde horretatik ja, aski orekatua izango dela taldea bihar arratsaldeko bostak eterritan. Ba, hori da, gaurko izean gainera entrenatzailekin izan gara hartalekun eta Borja Burgetek ba, onelako aurre ikuspena egin digu. Bai, Puente Genil azkenean beti da, ba, etxetik kanpoko partiduetako zailenetako bat, ez? Beraiek, ba, erasoan oso ondo dailtzate, dazkate sekulako kanioneroak, baina, bueno, egia da, ba, solidez puntu hori falta zaiela, beraz, ni uste dut, ba, katx gutxi egiten badugu, ba, partidua ondo ibiliko dela. Egia da, azkeneko egunetan, ez gea oso ondo ibili arlo horretan, baina bueno, espero dut ba astearteko partidoekin ta Huescako partidoarekin ba hoi ja pixkat alde batera utzita, partidun bat egitea eta bi puntuak etxera eramatea. Mm-hmm. Bai, azkeneko egunak erabilitugu gure defentsan. Gure defentsan eta atezainetan. Beraz, ni uste dut hor egongo dela pixagakoa. Behaiek esan dudan bezala, jaurtutik eta oso gorrak egite dituzte eta hori gelditzen badugu, ze partiduan holako jaurtik eta pilo bat daude. Hori gelditzen badugu, partidua ondo joango dela gure aldean. Azken finean, beti esategu, ba, ezkea ibili oso ondo erasoan ez dakit, baina beti 28, 29, 30 gol, ez pixkat gure defentsa izango da gakoa. Gure defentsa eta atezainak. Ba, hori da, entzun duzue, gakoa defentsa izanen da batez ere, eta Jakobo Kuetarak ere aipatu du, ba, jokalari asko oso goleatzaile onak direla ez, edo gol asko egiten dituzten jokalari haunitz dituztela taldean, eta ba, Borja Burgetek errandakoarekin batera, ba, beraien gakoa edo irabazteko gakoetako bat batez ere, defentsa izanen da erasoa ez zainbertze, ba, Borja errandoen bezala, bidasoak ere gol asko sartzen dituelako, eta orduan ba, gakoa edo batez ere landu beharrekoa edo kontuan eduki beharreko hori izanen da defentsan lan ona egitea, eta beraien golak ez deusestatzea edo bueno, ba, saiestea, ez beraiek atera iristea. Beraz, bueno, hori izanen da biharko partiduaren gakoetako bat, gainera bueno, azken bi jardunaldietan etxean bat Hueskaren kontra eta bertzea aste artean ba, Pelisterren kontra hor garaipena eskuratu zuten, eta Jakobo Kuetarak ere errandu ba, horrek lagunduko diela, batez ere ba, animikoki ez, neurketa honi aurre egiteko, ze neurketa hau ere zaila izanen da, eta normalean ba, kantxa zail bat izaten da Puente Genilekoa, eta emaitza onak lortu badituzte ere ez, historikoan, ba, hori alde batera utzi beharko da, hori ez da, ba, gian garrantzitsuenetako edo erabakigarriena ez, ba, erabakigarria biharko partidua izanen da emaitza onak edo garaipena eskuratzeko, eta hor, ala ere, bueno, ba, emaitza onak lortu dituzte bertan, eta ba, zaila izanen da, baina azkeneko jardunaldietako ba, garaipenak indar hori emanen dio bidasoari, batez ere ba, buruarentzako, ez, garrantzitsua da, ba, ikusteko, ez, gai direla akatxoriei buelta emateko, berriz ere indar hartzeko, berriz ere beraien maila erakusteko kantxan, bueno, ba, aurkariaren aintzinean, ez? Ba, beraien nagusitasuna hor bertan kantxaratzeko eta bueno, ba, baliagarria izanen da azken aste honetan, ez? Lortutako bi garaipen horiek. Hala ere, bueno, ba, Jakobo Kuetarak erranduen bezala, erabakigarriena bihar partiduan gertatzen dena izanen da, ez? Hala ere, ba, bueno, jokalari guztiekin joanen dira, Jakub Skriniars ba, eri zauen, gaixo zegoen eta beraz azkeneko bi partiduak ba, ezin izan ditu jokatu, baina berriz ere ba, atzo entrenatzen zegoen, berreskuratua dago, eta ba, han bertan, Puente Genilen bertan izanen da. Ez dena egonen, oraindik Rodrigo Salinas izanen da, oraindik ere ba urte hasieran hasiko da berriz ere jokoan, baina dagoeneko ba pixka bat lenguan ere neurketaren aintzinetik, Pelisterren neurketaren aintzinetik ba pixka bat berotzen ikusi genuen taldearekin batera eta bueno, ba seinale ona da eta poliki poliki ba bera ere forman jartzen ari da, martxan jartzen ari da eta bueno, ba urte hasieran ikusiko dugu berriz ere kantxan. Hala ere, ba bertze jokalari guztiak prest daude. Eta erran dugun bezala, ba, gaur arratsalean abiatuko dira Hondarribitik Malagara, hegazkinez, eta gero handik zuzenean ba, Ipar Mazedoniara itzuliko dira, ba, berriz ere Pelisterren kontra arituko direlako aste artean. Baina bueno, horren aintzinetik gogoratuko dugu, bihar Bidasoak Puente Genilen kontra jokatuko duela arratsaldeko 8:30. Eta horren berri ere ba, astelenean emanen dugu, astelenean beraiekin izanen gara, beraiek kontatu digute. Kontatuko digute, ez? Neurketan gertatu dena eta kontatuko digute baita nola aurre ikusten duten, ba, Pelisterren kontrako aste artean jokatuko duten neurketa hori. Atarikoa eginen dugu beraiekin eta bueno, ba, bitartean bihar Puente Genilen kontra hori izanen da garrantzitsua momentuz eta hori dena, ba, astelenean izanen dugu kontuan berriz ere. Bertze aldetik, pasadeen asteazkenean abenduaren 23ko pilota jaialdi aurkeztu zuten Urantzu pilotalekuan. Aspe enpresako ordezkari den Inaxio Errandonea bertan izan zen, baita Borja Olazabal Irungo Kirol zinegotzia ere. Biak egun horretan Urantzun jokatuko den binakako txapelketako jardunaldi aurkeztu zuten, alde batetik, Ezkurdia Martija eta Jaka Aranguren bikoteak egonen dira aurrez aurre. Partida honen aintzinetik gainera binakako promozio txapelketako neurketa ere jokatuko da, Bakaikoa Morgatxeberria eta Esposito Bikuña bikoteen artean. Gaueko 9:00 hasiko da partida hau eta partida nagusia 10 aldean izanen da. Sarrerak ere dagoeneko salgai daudela aipatu zuten internet bidez entradasfronton.com webunean eta egunean bertan ere 8:00 aintzinera frontoiko txarteldegian eskuratu ahal izanen dira. Erran dugun moduan Borja Olazabalek eta Inaxio Errandoneak aurkeztu zuten jaialdi erakargarri hau eta entzungo dugu beraiek errandakoa. Zuten bezala, ba, hemen Urantzu pilotalekoan gaude 23an izango dugun ba, pilota jaialdia aurkezteko eta berriro ere Irunen izango ditugu ba, puntak-puntako pelotariak. Momentu honetan dagoen, agian ba, formen dagoen pelotaririk onena, Ezkurdia dela, azkeneko lauterdiko txapelduna eta bueno, hori esan nahi du ba, ba, berriro hemen goi mailako pilotariak izango ditugula. Gure apostua azkeneko urtetan ba, frontoi berria daukagunetik ba, hemen ba, pilota partidu onak izatea izan da, enpresekin hitzein da daukagu, beraiek ere gustokoa daukate ba, irungo frontoi berria eta horregatikan ba, daukagu gero eta pilota partidu gehiago eta gero eta pilotari handiagoak hemen Irunen ikusten dezuten bezala ba, kartela ikusgarria da, gero bazuk aurkeztuko duzu kartela, baina ba, Irungo udaletxetik esan den dezakeguna da ba, oso konten gaudela, oso pozik gaudela berriro ba, ba, horrelako jaialdi bat edukitzeagatik eta gainera data hauetan, ez? Beti gabon datak pilotarako ba, onak dira, pilotazaleak gustoko dute eta justo ba ba gabon eguna baino egun bat lehenago, ba egu berri eta gabon eguna baino lehenago, ba hemen edukiko dugu pilota partidu zoragarri bat. Gainera ordua ona da, ba ostiral bat gauean jendea ba afaltzera eta zerbait hartzera joteko eta gero ba frontera hurbiltzeko, ba beraz ez dago inolako ba itzakirik, ba Urantzun beteta ikusteko eta jaialdi ba bikain bat gozatzeko. Bai, hala da, eskerrik asko, lehendabizi udalari apostu itxeatik, pelotari buruz apostu itxeatik. Eta zuk esan duzun bezala, bueno, Irun berriro ere apuntatzen da binakako txapelketa antolatzerat, eta, bueno, punta-puntako jaialdia ekartzen dugu, ez? Estelarrean Ezkurdia Martija 2020ko txapeldunak izan ziren eta orain Ezkurdia esan duzun bazala, pues lauterdiko azkeneko partido final zoragarria hortan esaten dutenez historian izan du den finalarik zoragarriena, hor txapela lortu zuen 22-21 Altunaren aurka. Eta Jakaranguren izango dituzte kontra. Baina nik esan nahi nuke baitere lehendabiziko partiduan Bakaikoa Morga Etxeberria, pareja gogorra, Bakaikoa ja veteranua esan daiteke dela maila hortan, Morga Etxeberria debutatu berria den mutila eta Esposito Bikuña. Esposito bueno, sensazioa izaten ari da, zeratik 4-5 partidu ditu bakarra profesionaletan, baina sekulako mailan jokatzen ari da. Atzo bertan irabazin zuen bere bigarren puntua eta bera izan da destakatuena eta Bikuñakin Gipuzkoko bikotea da eta oso erakargarria, ez? Bikuñare urte pare bat daramatza profesional mailan eta bueno, Aspen barruan da etorkizuneko pelotaria, bizkat gora begiratzen ari den pelotaria. Jaialdi hau gaueko 9:00 hasiko da, ETB-ek grabatuko du partidu hau eta gero Estelarra zuzenean emango du 10:00 eta 4:00 inguruan. Gero partidu hau grabatu eta diferituan emango luke bigarren partidua bazala Euskal Telebista. Eta bueno, jendeari animatu etortzia, ja betetzen dugun frontoia eta bueno, jaietatik aparte, pues beste jaialdi erraldoi bat ematea urtero, pues oso interesgarria da, bai udalantzako eta bai guretzako. Esan bar da sarrerak internetez aterako direla salgai entradasfronton.comen gaur 12:00 aurrera. Eta partidu egunean takila idekiko dela jaialdi hasi baino ordu bat lehenego, 8:00 zabalduko dire takilak, nahi duenantzat internetez hartu, nahi duenantzat bertan sarrerak erosteko. Bai, frontoi hau paretak berdinak ditu, zola dena berritu zen, bueno, zola eta instalazio zoragarria da, oso komodoa eta historia, gero berogailua badauka. Lehengo Urantzukin konparatuta hemen sekulako hotzak pasatzen dituen frontoen guztietan bazala, berogailurik ez bali madago, baina orain goxo hemen egoten da oso gustora. Eta gero esan behar da baita ere, zola poliki egiten ari dela eta ja ez da lehengo hasierako lastasuna hori ja pasatu intzaiola eta pelotariek oso gustora etortzen dira. Bai, bueno, azken finean frontisa eta eskerpaleta mantentzea hori pilotarekin hitz eginda zegoen eta oso ondo zegoela erabaki egin zen eta horregatikan mantendu egin zen eta gero eraikuntza zuek ikusten dezute, zoragarria da, oso erosoa esaten genuen bezala eta hori ikusten da gero eta pilota gehiago edukitzen dugulako hemen Irunen. Gainera berriro ETB-ek zuzenen lemandako parti bat izango dela eta telebistarako ere oso gune erakargarria da, erosoa delako, oso ondo ikusten delako telebistatik eta ere esan dezakegu Irunera kirol arlora herri asko ditzen dutela jakiteko nola egin genuen frontoi hau eta jakiteko zen motatako pintura beltza erabili genuen, argiak ere asko galdezen dute frontoian daukagune argiari buruz eta esan dezakegu momentu honetan Euskal Herriko beste herri batzuk Urantzu frontoia kopiatu nahi dutela edo komila artean esan dezakegu, baina asko galdetzen dute frontoi honi buruz. Bai, hemen aspaldiko partez badaude bianai Amiano Tarrak, Unai Gaztena 18 urtekin hor dabila punta-puntan, bihar bertan Diario Basko torneuan final erdia jokatzen du eta gaur zuen egunkarian ateratzen da beste pilotari batekin elkarrizketa eta hor bueno pixka bat esaten ditu Amianon indarrak eta ezaugarriak esaten ditu eta pues aber ateratzen den baten bat interesgarria oso interesgarria izango zen bai. Bai, dudarik gabe, gainera, ba, momentu honetan ere kirol arloan ba, lanean gaude Irunen pilota eskola bat edukitzeko, udaletxetik dirua daukagu, diru hori gordeta daukagu ba, pilota eskola edukitzeko, eta lanean gaude, ba, hemendik gutxira, ba, pilota eskola bat hemen Urantzun egoteko, eta hori izango da, ba, egin behar den, edo jarri behar den lehenengo harria, gero, ba, hemendik urte batzutara, ba, agian Irunen ba, pilotari bat izateko, eta gero, bo, Amiano Tarrako hor daude ere bai, eta ba, ea sortea daukaten, eta lortzen dute ba, karrera hon bat egitea. Urantzu pilotalekoa aipatzen ari garela, datorren abenduaren 17an San Tomas Futbito txapelketa ospatuko da bertan. Txapelketa ezagun hau bueltan da eta larunbat horretan egun guztian zehar jokatuko dira kanporaketak. 21ean berriz San Tomas egunean final handia jokatuko da. Oraindik ere taldeka izen emateko aukera dago Inigo Gebara antolatzaileetako batek aipatu digun moduan. Kaixo Inigo. Kaixo egunon. Zer moduz? Oso ondo, antolakuntzan buru belarri. Hori da, ez, hori erraman izun, lanean atope eta, bueno, ez, ba, antolakuntza eta den antolatzen, ba, lanpila bat izanen duzu orain. Bueno, lehen urtean zurekin ere egon ginen, eta, bueno, aurten, ba, gauza berbera aipatuko dugu, ez, txapelketaren inguruan. Uste dut, bueno, txapelketa ospatzen hasiko zaretela, benduaren 17an, ez, hain zuzen ere? Hori da, aurrak urtean egin genuen bezala, ba, San Tomas aurten astean zehar ere erortzen denez, ba, torneoaren zati handiena egingo dugu aurreko asteburuan, 17an hasiko gara, eta 18an ere egingo ditugu kanporaketak, eta gero ja final handiak eta semifinalak eta 21an. Hori da, Urantzu pilotalekoan izanen da. Hori da, Urantzu berrian bai. Hori da, eta bueno, ez dakit orain ja izen emateak irekita daude, ez, taldeak mistoak dira, aipatuko dugu, lehen urtean ere aipatu genuen, eta bueno, ba, oraindik ere jendeak aukera duela apuntatzeko eta bertan parte hartzeko, ez dakit, zer nolako partaidetza edo espero duzuen, edo aurten, ez dakit berezi izanen da, lehen urtean ja ospatu zen, COVID-a eta dena pasatua, baina aurten oraindik ere ez, ba, hain zuzen ere ez dakit, normaltasun gehiagorekin, ez, agian? Bai, aurrek urtean oraindik ere bazeuden muga batzuk, sartu zitekeen jendea, baina ba, musikoa jarrita eta giroa etzen bera, ez? Aurten badakigu ja normaltasunera nolabait ere itzuli gerala, espero dugu ba, giro gehiago, jende gehiago, batez ere armaietan, ze talde ugari uki genituen aurrek urtean ere eta alde horretatik pozik geratu ginen, bi egunetan sartzen diren taldeak eta horri eutxiko diogu, baina bai animatzen dugu jendea parte hartzera, oraindik badago tokia eta apuntatzera. Ederki? Gure mundiala, Santo Tomas txapelketa da. Horrega. Gure mundiala, beste mundiala, beste kontuak gure dugu, edugu aipatzen gauza askorik, baina eso, askotan uainak hartzen dizu, baina gure txapelketa Santo Tomas da, eta oraindik ere. Hori da, aurten ba, mundialarekin ez, batera egiten da, baina gurea askoz duinagoa da, eta ez... Xumeagoa da, baina sakonagoa, baloreetan dugula por goleaba, ez? Goleaba, bai, hori, argi. Denborarekin gauza hainitz aldatu dira, Baina azkenean oraindik ere aldarrikapena hori hortxe bertan dago, presoak hortxe bertan ditugu oraindik, eta kontutan hartu behar da bide guzti hori, eta lan asko egiteko dagoela alde horretatik, eta Santo Tomas ekere bere eragina izango duela oraindik, duela eta izango duela oraindik, uste dut ja laburtzea, gauzak eta epeak, baino ala eta guztiz ere oraindik lana alde horretatik egin behar dela, eta bide horretatik goaz. Denborak aldatu dira, aipatu dugun bezala, baina lana berean eta bide beretik ari gara. Bai, ez dugu aztu behar ez, aldarrikapenerako eta eguna dela, nahiz eta jai giroan ospatu, nahiz eta kirol kutsu hori ematen diogun, badakigu oraindik etxera bidea gertu dagoen arren, ez, saren esaten dugun bezala, aurrera pausa handiak eman dira, zorionez aurten lehen aldiz Irungo preso guztiak Euskal Herrian izango ditugu, Santo Tomas ospatzen den bitartean, baina etxean nahi ditugu, eta horretarako oraindik pausoak egin behar dira, ez, eta uste dugu ba jendea badakigu horren alde dagoela, konponbidearen alde, bakearen alde, eta horretan saiatuko gara, tematuko gara, eta jarraituko dugu horrelako gauzak antolatzen. Espero dugu noizbait ez antolatzea, eta ez antolatu behar izatea. Gauza bat aipatu behar dut, eta argita garbi plazaratuko dut, Paola eta Inigo. Hasiera batean, berreskusatu behar zen txapelketa, eta nik ez duen hainit sinesten. Baina orain bai ezagutun dugun bezala, eta orain beste mota batean ikusiko dugu, beste era batean antolatuko da, hori aurrera ateratuko da, eta bai, ateratu egin da aurrera. Eta ondo. Oso ondo, oso pozik gaude. Denbora berri egin, eta ondo, eta esan, etorkizuna geure jendearen aldetik, alde horretatik, bermeatua dago. Eta nik uste dut, beste kontu batea azaldu dela, eta Pauloak azaldu du, txapelketa mistoak finkatzea garrantzitsua izan da ere. Bai, argi dago garai berriak direla, ez dut uste bere garaian ere debekatu dagoen gozenik, beste kontu batzuk zian. Eta beste denborak zian. Azkeneko txapelketan emakume ugarik parte hartu zuten, ez da, espero dugu gero eta gehiago izatea, eta festa hortan parte hartzea ere, noski. Eta mailako jokalariekin, ezken artean ere bai, normalizatea dugu, Mariño taldean, Hondarribia taldean, Oiartzungo Futbol taldean, goi mailako taldeetan, araura bere araua dituzte alde horretatik, eta lesioak ez izateko eta beste kontuengatik beste bideak baztertzen dira. Baina hala eta guztiz ere hori goraipatzekoa da Iñigo, eta zoriondu behar da. Taldea antolatzea alde guztiak zoriondu behar da, erabakio hori eta bide hori alde horretatik hartu zela. Egia esan, bila mederetzean Xabi Martínez Antoñana eta Omari eta beste, baina hori bai, berrezko bai, konfiantza, baina beldurra zen, edo hori ja iritzi bada, ja sensazioa da. Hombre, aurrekoa bizitu genuen nukez, beti nostalgia da puntu hori, eta ulertu behar du desberdina dela, gaur egun kirol eremuetan ezin dela edan, beste giro badela, gau osoan ezin dela urantzurik ita egon, eta beste gauza bada, baina haren kutsua du, indarrez antolatu dugu, eta uste dugu ondo egokitu garela azken garai berrietara, eta momentuz, behintzat egin ditugun bide edizioetan oso ondo funtzionatu duela, eta aldarrikapenerako bide egokia izan daitekela. Eta urantzu erabilgarria, gaur egun, du denbora bateko hotzaite, baina ja, lekua ere kutxuna da. Eta, niko uste dut alde horretatik dena ondo izango dela, beste jai handi bat bizitzeko, eta hiru egun berriz ere, ez da? Bai, hori da, azkenean taldeak dauden bitartean, saiatuko gara alik eta talde gehien hartzen, eta kuadratzen digun egunekin, momentuz hori, asteburua badugu libre, eta orduan erabaki genuen berriro ere, bi egun horiek hartzea, eta finalei bai beti eman nahi diegu kutsu hori ez, Santo Tomas egunean, plaza madaki guztegiro goten den, eta jendeari gustatzen zaio poteta artean partidutxo bat ikusten badu, eta gainera final handian, giro ona baldin badago, ba primeran, ez? Ere, lesakatik edo beste leku batetik, txalardik edo beratik apuntatzen den talde bat, ez dakit? Lesakatik gutxienez? Bai, hori da. Edo berakoekin? Hori da, talde eginda. Baina talde ezberdina hor? Ai, ez dakit, hori ikusiko da. Beratarreta lasikarren artean irunera etortzeko jokatzea txapelketa. Bai, ez. Harreman ona dugu. Ba. Estua. Harreman estua, azken bolada. Agian talde bera sortu dezakete eta etorri ona, ez? Bai. Jokatzera. Zenbat ordu erabiltzen aldituzue bain frontoian? Frontoi berrian? Ba, berez goizeko behatzitatik edo irikita egoten da, baina klar, guk prestatu behar dugu, eta ba, marretan edo hasiko gara, pentsatzen dut, oraindik ez dago guztiz definitua, taldeen arabera eta bar, eta gaueko 8 arte edo 9 arte egon gaitezke, beraz 8 arte jokatuko dugu, eta gero ja, ba, gainerako gauzak egingo ditugu. Hori, gutxi gora beragun osoa erabiltzaregu aste burutan, bai, orduan ba, alde horretatik nik uste dut denbora lasai gabiltzala eta emango diogula tartea partidakoitzari, ze lehenen urtean dena sartu behar izan genuen egun batean, eta partida nahiko motza geratu zian, orduan aurten ja pixkaldu zexego izango da, eta lasaitasun gehiagorekin. Pairatu zen egoera, COVID-erakien oso larria izan zen, baina hor ere, indarrak ez dakit nondik ateratu ziren, baino antolatu zenuten txapelketa, Justo COVID urtean ez, baina COVID urtean ez, baina urrengoan bai, eta COVID urtean ezinezkoa zen, hori. Ezinezkoa zen. Ezinezkoa zen. Eta bai, urte hartan eman genuen Santo Tomas saria, ze ez genuen astu nahi hor zegoela, ez? Eta pixka bat guretzako ere esateko, bueno, hau bueltatuko da eta hor dago oraindik. Orduan mantendu guen Santo Tomas saria, eta hori urtero eman dugu, eta txapelketa ere lehen urtean berreskuratu genuen, ez genukan dudarik egia esan jarri ginenean, eta oso ondo atera zen. Eta izen emateak eta beste natekoak non finkatzen aldira, elbideko elektroniko bat, arman bat, bertan ezagunen artean nola egiten duzu hori? Bai, sareen bidez badago formulario bat betetzeko, sare guztietan bilatzen bagaituzue, Twitterren edo Instagramen, hor Santo Tomas txapelketa bilatu eta bilatuko duzue formularioa betetzeko. Bestela dudaren bat edo zer gauzarako, badaukagu torneo Santo Tomas @gmail.comen ere ara idatzi edo hortikan ere apuntatzeko aukera, alik eta arrestasun gehienak ematen ditugu, orduan idatzi edo zein duda eta bestela formularioa beteta edo zein saretan topatuko gaituzue. Eta oso horrexa da. Eta frontoia erabiltzeko ez dago arazorik izan, ja hori gauza guzti horiek konpontua dira. Bueno, garai berriak dira. Ez gure aldetik, esan orokorrean, oztopo batzuek sortu ziren garai batean, baina hori ere gainditua da. Bai, hori gainditua da. Alde horretatik udaletxeak, egia da, garai berriak direla eta arau berriak daudela. Gaur egun ba holako zerbait antolatu behar bada, ba aseguruak behar ditugu, arau batzuk bete behar dira, ez dira beste politiko edo alde beste ekitalde guztiak antolatzeko bezala. Ekitalde guztia bezala, bai. Egia esan prestutasuna eduki dute, bueno, pagatuta edo zinek bezala, ez? Ba alokatu eta arazorik ez. Eta arau guztia beteta. Eta alde horretatik bideratua da Santo Tomaseko txapelketa urten ere. Bai. Urten ere, Paola. Bai, hori da. Ba, ez dakit eperen bat izanen den, ez aipatzeko igual izan emateko edo Bai, bueno, guk egiten duguna da taldeak bete arte, hau da, bai. Gutxi gora bera kalkulatzen dugu, 24 talde gehienez sartu ditzakegula, onartzen ditugu taldeak, baina bai animatzen dugu jendea aliketa leizterren apuntatzera, ze guretzako ere asko zerrexagoa da, jendeak uzten du azken momentura arte, baina guretzako gero kamisetak eskatzeko, edo antolaketa egiteko, frontoiaren orduak pentsatzeko eta guzti hori, ba, aliketa leizterren. Eta izango da, egingo dugu zozketa publikoa, ostiral hortan, bai, 17 aste bada, 16an egingo dugu Silver Whale Tabernan, eta orduan, bueno, ba, hor ja, festa giroa azteko eta jendea berotzen azteko giroa aparta sortzen da, eta animatzen dugu jendea, alik eta laizterren apuntatzela hori bai. Egutegi bat antolatzeko eta bezin dugu, ez da erraza, garai batean ez zen erraza, egunta 28 taldekin, demora ez berdina, eta gaua eta dena kontutan hartu behar zen, baina orain ere egutegi bat antolatzeko behar da, demora bat behar da, eta ordu profitatu behar dira orduak ere bai, eta alde horretatik, ba, lehen bailen, gomenia da. alde horretatik ere hori betetzea. Hori da. Ekizakit, aipatu, ba, bueno, azken urteetan agian ba, ikusle askorik ez da egon txapelketan ez, eta urten ba, egonen dela, ez? Eta bai, giroa ere ba, ezberdina eta agian ba, ez dakit, ez? Indar gehiagorekin egonen da jendea hor bai aritzen eta bai ikusten ere, pensatzen dut. Bai, ala espero dugu, ez? Bai. Eta lehen urtean ba, giroa ez zela horrena, eta aurten espero dugu duela hiru urte egin genuen final hortan zegoen jendetza errepikatzea, eta eta ilusio horrekin gaude behintzat. Aurkezpena publikoa izango duzu aurten, edo nola antolatu behar duzu hori? Printzipioz ez dugu aurkezpenik egingo, aurten medioetara bidali dugu, eta da, antolakuntzan gabiltzan jendea ere beste mila gozetara gabiltzana, claro, eta ez dugu topatu hola tarterik horrelako zerbait egiteko. Ez dugu guztiz deskartatu, baina zaila ikusten dugu, orduan zuzenean horrela medioetan aurkezpenak eginez eta egingo. Gitxo, bueno, geure aldetik besterik ez. Bai. Beste une batean zar kontuak izango ditugu. Hori. Toño oinke luzatu bizkat. Ba, Toño izan zela alde horretatik Toño Puerta izan zela oin Bolivia dagoena. Martxan bere taldekide batzuekin, lagun askorekin eta talde askorekin ere, ba martxan jarri zuten Santo Tomas txapelketa, nahi nuke berriz ere, goraipatu bere izena, eta talde guztien izena, eta jendeak bere laguntza nola eskini zuen garaia hartan, eta harri oso garrantzitsua izan zen, gaur egun oraindik ere, espiritua irekia izateko, beharrean, eta zorte hon. Hori da. Mi esker. Bai, mila esker gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik, eta ba, espero dugu guk ere ba, animatu jendea, eta espero dugu ba, giro honean joatea, ez? Txapelketa handi bat ikusi dezago. Hori da, bai. Azkenik, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok lagunonak taldea bisitatu beharko du asteburu honetan. Hain zuzen ere, talde irundarrak bihar jokatuko du jardunaldi hau arratsaldeko hiru terdietan. Beti gazteek berriz, Tolosa jasoko du Mastegin bihar ere, baina arratsaldeko bortzetan. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek etxean jokatuko du baita ere asteburu honetako jardunaldia, baina hauek igandean jokatuko dute neurketa. Orduan Urola taldea jasoko dute arratsaldeko 4:30. Emakumeen gorengo mailan berriz Hondarribiak Irauli Bostekoren kontra jokatuko du igandean ere Cesar Benito zelaian arratsaldeko 6:00. Dunboa Eguzkia ere kanpoan arituko da eta igandean baita ere, hauek Antigua Luberri bisitatuko dute Berion goizeko 11:20. Eta azkenik, Dunboa Eguzki bek etxean jokatuko du asteburuko jardunaldea Martuteneren kontra, igandean ere, arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek asteburu honetako jardunaldia aurreratu zuen eta dagoeneko jartzunen kontra aritu zen pasaden asteburuan. Hauen arteko neurketa talde irundarraren alde ebatzi zen, 4:00 markagailuarekin. Hondarribiak berriz Orioko bisitatuko du bihar arratsaldeko 6:00. Gizonezkoen regional mailan Landetxak eta Marinok Ugaldebentasen jokatuko dute elkarren kontrako neurketa bihar arratsaldeko 8:30. Beobiak Alierru bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 6:00. Gure txokoak Matzadan jasoko du Dunboa Eguzki igandean arratsaldeko 4:30 eta azkenik Samartzialek atxeneko jardunaldia izanen du oraingoan. Azkenik futbolean juvenilen Euskaligan Beti Gaztek Romo bisitatuko du bihar Gobela zelaian arratsaldeko 4:30. Eskubaloian berriz Lemaia Nazionalean Ilkapondarribian Aitasunaren kontra arituko da asteburu honetan Anaitasunako kantxan. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 4:30. Hendaiako Nasional bi mailako Estedendaie taldeak berriz urtarrila bitarte atxedenaldia izanen du. Saskibaloian IZ-Lau Hondarribiak etxean jokatuko du asteburu honetan eta Hondartzan jaso beharko du beraz Jakobeo Alberite taldea. Bihar izanen da neurketa iluntzeko 8:00 laurden gutxietan. Erroibidek ere etxean jokatuko du eta Artalekun jaso beharko du Ordizia. Bihar arituko dira hauek ere arratsaldeko 6:00. Errugbian, Zaisa Txingudiko senior taldea berriz ere martxan jarriko da asteburu honetan, atxenaldiko jardunaldia, eduki eta gero. Hauek lehen itzuliko azken jardunaldia jokatuko dute Playa Hondin, Amurrioko Nerbioi VR taldearen kontra. Neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko lauetan. Eta azkenik, Federal Bimaiako esteden daie taldeak Bon Encontreren kontra arituko da kanpoan igandean arratsaldeko iruetan. Eta bukatzeko waterpoloan Urgarako senior mailako emakumezkoak atxeden aldean jarraituko dute, eta Urgarako senior mailako gizonezkoek berriz azken portun jokatuko dute asteburuko neurketa. Hauek ere bihar arituko dira Navarra B taldearen kontra arratsaldeko lau terdietan. Eta orain bai bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko neskek Levante jasoko dute igande honetan, arratsaleko seietan. Atletikeko neskak berriz Betis bizitatuko dute igandean ere, baina arratsaleko lauetan. Eta Osasunako neskek azkenik lehen federazio mailan Alba jasoko dute Taxoaren igandean ere, eguerdiko amabietan. Ba, honekin bai, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ba, aio, eta ongi izan, datorren astelean gauza guzti hauek ere, hausnartuko ditugu, eta goxotasun gehiagorekin, zer ba, gaur egun berezia da, orain lotara noa. Hori da, bai, astelenean izanen gara berriz ere, eta bai, hori da, atzoko neurketaren ostean, ez, Sabadeletik bueltan etorri zara, eta, bueno, ba, deskantzatzeko unea iritsi zaizu zuri ere. Ba, hori da, astelenean izanen gara berriz ere, asteburuko ba, emaitza guztiekin, errepaso guztiarekin, protagonistekin eta balorazio guztiekin, eta bitartean ba, oroitu gaur aipatu ditugun itzordu guztiak. Eta, bueno, bukatzeko nola ez, zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala antxeta irratiko guinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako itzorduak eta hurrengo arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Voglio vederti danzare.